dostęp do płatności za gaz pod palcem. Pamiętaj, wchodzisz na ebok.pgng.pl raz, dwa i przechodzisz na ekofakturę w PGNG. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 maja. Jest 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Bezrobotni mogą liczyć na wyższą pomoc finansową. Wzrośnie zasiłek dla takich osób. Pojawi się też osłona solidarnościowa. Minister Edukacji nie wyklucza, że uczniowie wrócą do szkół jeszcze w tym roku szkolnym. Na razie placówki pozostają zamknięte do 7 czerwca. Od północy działa piesze przejście graniczne w Medyce na Podkarpaciu. Skorzystało z niego już kilkaset osób. Do 1200 zł wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych. Rząd zapowiada też wprowadzenie osłony solidarnościowej dla osób, które straciły pracę w czasie epidemii koronawirusa. Zasiłek solidarnościowy ma być wypłacany tym, którzy tracą pracę teraz przez epidemię. Przez 3 miesiące będą otrzymywali dodatkowe 1300 zł, zapowiedział premier. Wierzę w to, że za pół roku, rok przy dobrej współpracy wyjdziemy z tego kryzysu wzmocnieni. Szef rządu poinformował, że w tej chwili państwo wydaje na tarczę antykryzysową ponad 1,5 miliarda złotych dziennie. Mateusz Morawiecki zaznaczył jednak, że jest to konieczny wydatek. Taki trudny, radykalny czas wymaga radykalnych, odważnych decyzji. Rząd w najbliższych tygodniach chce również podnieść zasiłek dla bezrobotnych z 860 do 1200 zł. Karol Surówka, Polskie Radio. Rafał Trzaskowski zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego. Dotychczasowa kandydatka Koalicji Obywatelskiej zrezygnowała z udziału w wyborach. Rekomendacje zarządu PO otrzymał obecny prezydent stolicy. Poparcia Trzaskowskiemu udzielili też liderzy wszystkich ugrupowań KO, Nowoczesnej Inicjatywy Polskiej i Zielonych. Rzecznik Sztabu Wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy, europoseł Adam Bielan, uważa, że Platforma Obywatelska umyślnie doprowadziła do chaosu konstytucyjnego wokół wyborów prezydenckich. W telewizji publicznej stwierdził, że jedynym celem ugrupowania była wymiana kandydata. Platforma Obywatelska zrobiła wszystko przez ostatnie tygodnie, żeby doprowadzić do chaosu konstytucyjnego, żeby doprowadzić do tego, żeby w Polsce nie odbyły się wybory w konstytucyjnym terminie. Wykorzystała swoje wpływy w Senacie, przetrzymała ustawę o wyborach korespondencyjnych. Dzisiaj wiemy dlaczego. Po to tylko, żeby wymienić kandydatkę, która zbierała 4-5% w sondażach, na kandydata, który ma ratować dzisiaj to ugrupowanie. Po decyzji zarządu PO Rafał Trzaskowski mówił, że zdecydował się na start, ponieważ chce budować silne państwo. Oczywiście sytuacja nie jest łatwa, ale może i lepiej, dlatego że to wymaga od nas wszystkiej pełnej konsolidacji i energii do tego, żeby walczyć i wygrać w tych wyborach. I mam nadzieję, że właśnie od Warszawy zacznie się ta olbrzymia fala zmiany. Nowy kandydat będzie musiał zebrać 100 tysięcy podpisów, by wystartować w wyborach. Szkoły pozostają na razie zamknięte do 7 czerwca. Minister edukacji Dariusz Piątkowski nie wyklucza jednak, że jeszcze w tym roku szkolnym uczniowie wrócą do normalnych zajęć. Wynika to przede wszystkim z tego, że trudno nam przewidzieć, jak będzie rozwijała się epidemia w Polsce. Poprzednie decyzje także były wydawane w takim cyklu dwutygodniowym. Jeżeli okaże się, że epidemia wyraźnie zastopowała, że nie ma dużej liczby zachorowań, to wówczas byłaby możliwa także decyzja o powrocie uczniów do szkół. Resort przygotował wytyczne dla dyrektorów szkół dotyczące bezpiecznego przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty i maturalnych. W salach uczniowie będą siedzieć 1,5 metra od siebie. Podczas egzaminu nie będą musieli mieć maseczek. Wskazane są za to własne długopisy. Około 500 osób przekroczyło w nocy granicę polsko-ukraińską na pieszym przejściu granicznym w Medyce na Podkarpaciu. Decyzją szefa MSWiA o północy przywrócono jego funkcjonowanie. To na razie jedyne przejście na granicy z Ukrainą, które można przekroczyć pieszo. Nadal nie ma tam możliwości przekraczania granicy samochodami. Jak mówi rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor, odprawy podróżnych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Utrzymane zostają także wszystkie ograniczenia dotyczące kategorii osób, które mogą przekroczyć granicę do Polski. Nadal także realizowane są wytyczne związane z kontrolą sanitarną, czyli każda osoba wchodząca do Polski podlega standardowej kontroli granicznej. Oprócz tego ma mierzoną temperaturę, jest rejestrowana w elektronicznej bazie sanitarnej. Taka osoba, która wjeżdża do Polski zgodnie z wytycznymi, podlega obowiązkowej kwarantannie. Na podkarpackim odcinku granicy polsko-ukraińskiej czynne jest też przejście graniczne w Korczowej. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Tak zwany restart w Niemczech od dziś. Rozgrywki w nowych realiach wznawia piłkarska Bundesliga. Na pierwszy ogień derby Zagłębia Rury, Dortmund kontra Schalke. Jan Kałucki. W normalnych okolicznościach dziennikarze rozpisywaliby się o zaciętej rywalizacji, polskich akcentach i fanatycznych kibicach. Tym razem kibiców jednak nie będzie. Drużyny po raz pierwszy w historii zagrają przy pustych trybunach. Reaktywowanie Bundesligi można porównać ze spacerem na linie. Stąd tak duże środki ostrożności, mówi trener Borussii Lucien Favre. Wir haben Training. Dobrze trenowaliśmy. Te obostrzenia nie były specjalnie uciążliwe. Teraz przebywamy w hotelu, ale mecz będzie dużym wyzwaniem dla wszystkich zaangażowanych osób. Nawet dla trenerów, którzy muszą nosić maseczki. To jednak nie będzie problem. Trener BVB poprosił kibiców, aby zostali w domu. Wprawdzie nie będzie głośnego dopingu, ale fani mogą wspierać drużyny za pomocą specjalnej aplikacji. Czy to wszystko wypali? Pierwszy gwizdek o 15.30. I coś nam się zdaje, że takiej oglądalności jak ta dzisiejsza nie miał dotąd żaden mecz w Bundeslidze. Oczywiście myślimy o wygłodniałej publiczności na całym świecie przed telewizorami. Na trybuny kibice prędko nie wrócą. Tenisiści na korty też nie. Co prawda odbywają się już pokazowe turnieje widmo, bez widzów i dzieci do podawania piłek, ale mecze o stawkę nie wrócą wcześniej niż od sierpnia. Zdrowie kibiców i zawodników jest dla nas najważniejsze. Tym kierujemy się, podejmując każdą decyzję, powiedział Andrea Gaudenzi, szef ATP, po przedłużeniu tenisowego lockdownu do 31 lipca. W siatkówce też nie wiadomo, kiedy wszystko się ruszy, ale w najlepsze trwa okres transferowy. Modnym kierunkiem, może nie dla topowych, ale niezłych graczy, stała się Liga w Korei Południowej. Płacą tam jak za zboże. Stąd do draftu, w którym 7 klubów wybiera tylko po jednym graczu, zgłosiło się ich 40 z całego świata, w tym 3 Polaków. Angaż uzyskali Bartosz Krzysiek i Michał Filip. Nieoczekiwanie przepadł Dawid Konarski, gość z 2 mistrzostwami świata w siatkarskim CV. Kończymy smutną informacją. Nie żyje Henryk Jaskuła, pierwszy Polak i trzeci żeglarz na świecie, który samotnie i bez zawijania do portów opłynął ziemię. Wyruszył z Gdyni 12 czerwca 1979 roku na jachcie Dar Przemyśla. Co ciekawe, Jaskuła dorastał w Argentynie. Do Polski sprowadził się po II wojnie światowej. Zmarł w wieku 96 lat. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota w większości kraju pogodna, tylko na północy więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 stopni w Suwałkach do 17 w Opolu i Wrocławiu. W centrum będzie 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zdzisław Bielecki. Fundacja Dom powstała z potrzeby serca. Podeszła kiedyś do mnie mała dziewczynka, na koloniach na Mazurach. Spojrzała w oczy i zapytała, czy to prawda, że lepiej nie mieć tatusia, niż mieć byle jakiego? Dotąd nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Różne pytania zadają nam dzieci w świetlicy Fundacji Dom. Różne pytania zadają nam bezdomni, osoby ubogie, odrzucone. Nie zawsze umiemy odpowiedzieć wprost, ale rozmawiamy. Czasami jest to uśmiech, innym razem rada lub nauka, materialna pomoc. To robią wolontariusze, zwykli ludzie. Oni są w rzeczywistości bohaterami codziennego dnia. Wejdź na nieobojętni.pl, poczytaj na dom.org.pl. Ty również jesteś nieobojętny. Dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego, Barbara? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Zapach twoich stóp sprawia, że masz ochotę zapaść się pod ziemię?

I'm Shaking to Jack White, oczywiście. Przede mną trójkowy kubek z kawą. Zdążyłam zaparzyć sobie kawę na serwisie, a przed nami jeszcze, już za kilka minut, prawdy sprawdzonej Gabriela Darmetko. Dziś zajmie się odpowiedzią na pytanie, czy telefony komórkowe ściągają pioruny. Noc muzeów też, to ja przypomnę Państwu o niej, bo to już dziś. No i gość od Ryszarda Jaźmińskiego, którego przeprowadzi. Gość, którego przeprowadzi nam Ryszard Jaźmiński, tak chyba będzie zgrabniej powiedzieć. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Pod tym adresem czekam na Państwa weekendowe plany. A teraz... Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Jak długo spałam, ile minęło dni? A może lata całe przeszły, spłowiały sny? Upadły wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat, rozpadnie materia. końcu zbudził mnie swym pocałunkiem. Dobrze ją słyszeć, prawda? Ten moment, Edyta Bartosiewicz. 8 marca miała premierę ta płyta. Sama artystka mówi, że to bardzo ważny moment w jej życiu i nazywa go nowym otwarciem. Tu Trójka, 20 minut po 8, teraz Gabriela Darmetko. Już w przedszkolu dzieci są uczone, że w czasie burzy nie wolno chować się pod drzewem, bo wiadomo, że wysokie obiekty przyciągają pioruny. Funkcjonuje też opinia, że pioruny przyciągają telefony komórkowe i nie wolno ich używać w czasie burzy. Czy to prawda? Prawdy sprawdzone. Telefon komórkowy nie ściąga pionów. Jacek Błoniarz-Łuczak, fizyk, Centrum Nauki Kopernik. Po pierwsze, tak jak my rozumiemy fizykę, tak jak my rozumiemy fizykę wyładowań atmosferycznych, to nie ma żadnego absolutnie powodu, żeby telefon komórkowy, mówimy o działającym telefonie komórkowym, żeby pioruny w jakikolwiek sposób preferowały uderzenie w telefon komórkowy, a nie na przykład w gałąź drzewa obok. Teoria o przyciąganiu piorunów przez telefony komórkowe ma swoje źródło w dosyć odległych czasach. Bo dawno, dawno temu na przykład były takie telefony komórkowe, ja je nazywam cegłówki, które na przykład wymagały, żeby trzeba było taką antenę wysunąć. Ale taka długa antena była, ale to były takie dawne czasy, że tego już nikt nie pamięta. Natomiast rzeczywiście taki wystający metalowy obiekt, no jest pewnym przyciągaczem piorunów. No w takim sensie tak są zbudowane piorunochrony. Piorunochron na budynku to jest po prostu taka stercząca, metalowa igła. No i to jest coś, co tak jakby piorun, który ma uderzyć, to rzeczywiście w pierwszej kolejności uderzy w taki wystający metalowy obiekt. No i telefon komórkowy absolutnie nie jest takim obiektem. Także odpowiedź krótka brzmi nie. I wszystko jasne. Wszelkie mity, jeżeli chodzi o używanie telefonu komórkowego w czasie burzy, zostały właśnie obalone. Gabriela Darmetko i prawdy sprawdzone. Wrócą za tydzień, a jeżeli ktoś się stęsknił za Gabi, to ja polecam serdecznie jej podcast na serwisie podcastowym Polskiego Radia, ale też archiwum prawd sprawdzonych na trójkowej stronie internetowej. To za nami, a przed nami Mietek Szcześniak. Brakiem, a kto księciem jest i czy nagi bywa król, kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł, kto po złote runo ruszył w świat, kto w krainie czarów żył, kto paproci znalazł kwiat, kto księżniczkę w wieży skrył. Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb, więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a interes wskażą szlak. Mała książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb, więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a interes wskażą szlak. Planet jest tak, ile gwiazd i kto Ziemię wprawił w ruch, czy ktoś umie cofnąć czas, czy zaginął po nim słuch. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb, więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a interes wskażą szlak. Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb, więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb, więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka Wielki Człowiek i Mietek Szcześniak. U Państwa też kawał, Pani Dagmary, również w trójkowym kubku i ten trójkowy kubek stoi na stole, chyba na tarasie ten stół stoi, albo na balkonie, bo przepiękna zieleń w tle, a nad trójkowym kubkiem kwitnące bzy. Tak, to teraz czas jest na bzy właśnie. No tak, ja tylko wspomniałam o kubku, o kawie, że coś zaparzyłam. Zrobiłam Państwo, raczą mnie od razu zdjęciami różnych smakołyków. Przyjmuję to z godnością i odwdzięczę się pomysłem, do którego zostałam jakoś tam zainspirowana przez Państwa również i przez Państwa zainteresowanie tematem takich dzikich przysmaków. Mówiliśmy o nich w zeszłym tygodniu, w trójkowym poranku. Polecam, jeżeli mają Państwo taką możliwość, do porannej jajecznicy sobotniej albo niedzielnej dodać liście pokrzywy. Będzie bardzo, bardzo zdrowo. No i też smacznie przy okazji i zielono i ładnie. No dobrze, tu trójka, 27 już prawie minut po 8:00, to my jeszcze zagramy. Cześć, tu Leski. Zostańcie w domu z trójką. Piasek morskich plaż, języki czułych fal. Na leżaku ty, a na ręczniku ja. Tuż obok zamki z piasku powoli wznoszą się. Brakuje mi tych czasów, gdy można było jechać gdzieś, gdy całe miasta śpią. Siedzę i czytam coś, odczuwam silny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Księżycowy był na ręczniku ja, a na leżaku ty. Pamiętam te cudowne lata, gdy włóczyliśmy się. Dziś, kiedy siedzę w domu, zastanawiam się, co zjem. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś, czuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Nie chcę zmieniać nic, to Leski. I to jest zapowiedź kolejnej płyty Leskiego, właśnie trzeciej już. To Trójka. Do dziewiątej zostało już tylko 28 minut. Dzień zapowiada się całkiem przyjemny, zachmurzenie będzie umiarkowane, tylko na północy kraju może być trochę bardziej pochmurno i tam przelotne opady deszczu są prognozowane. Temperatura od... pomyliłam linijki, to się czasem zdarza. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni, chłodniej może być tylko nad morzem, tam 10-12 stopni. Wiatr umiarkowany całkiem przyjemnie. Ja polecam wyjść na spacer, pod warunkiem oczywiście, że będą Państwo mieć masę i zachowają bezpieczną odległość od obcych. Release me, don't talk, go away. Release me, it's not right to make me stay. All the lies and all the pain, only you can make them go away. Yeah, release me from the sadness. To Hoover Phonik. To Trójka. Do dziewiątej zostało już tylko nieco ponad, nie, dużo ponad 24 minuty zostały. Tak mniej więcej. Proszę mi wybaczyć, ale te poranne zmagania z godziną bywają dla mnie trudne. Ja już szeleszczę kartką, ponieważ chcę Państwu o czymś opowiedzieć i przypomnieć. Noc muzeów, tak. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do takich nocnych, muzealnych wycieczek. Co roku w połowie maja, w sobotnią noc pod muzeami, galeriami, domami kultury ustawiały się kolejki. W tym roku będzie trochę inaczej. Noc muzeów dzisiejsza, tegoroczna, będzie w wersji online i ta wersja ma wbrew pozorom wiele dobrych stron. Jedną z nich jest fakt, że możemy odwiedzić miejsca oddalone od nas o setki kilometrów. Proszę więc zarezerwować dzisiejszy wieczór między innymi dla Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. Zaprasza dyrektor Zbigniew Grzyb. Zapraszam bardzo serdecznie w tym trudnym czasie do propozycji, które Nowochódzkie Centrum Kultury ma w sieci. Nie ma nudy w domu, to nasz cykl na te trudne tygodnie, podczas których większość czasu spędzamy właśnie w domu. Proponujemy różne formy obcowania ze sztuką, proponujemy spektakle, koncerty z naszej sceny, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, a nawet latach. Przypominamy sobie różne rzeczy, które są już za nami z bardzo dużą popularnością, jeśli chodzi o odbiór. Tysiące osób, tysiące wejść na nasze koncerty. To bardzo cieszy. Proponujemy także spacery, wirtualne spacery po dwóch galeriach, które mamy w Nowochódzkim Centrum Kultury. To jest galeria Zdzisława Beksińskiego, która już od ponad 3 lat gości w NCK-u i ten spacer, który przygotowaliśmy teraz. Ciekawostką tutaj jest muzyka, która towarzyszy tej wystawie, muzyka Armanda Amara, która być może podczas samego oglądania w galerii ona jest na odpowiednim poziomie głośności, a tutaj możemy tej muzyki w pełni wysłuchać w takiej głośności, jaką chcemy. To wyjątkowe wnętrze tej galerii, czerń, obrazy Zdzisława Beksińskiego i muzyka to naprawdę mocne wrażenia i zapraszam do tego spaceru po tej galerii. Ale przygotowaliśmy także drugi spacer po galerii Jerzego Dudy Gracza, po galerii, która stosunkowo niedawno została otwarta w Nowochódzkim Centrum Kultury, po styczniu tego roku, w obecności zmarłej przed kilkoma tygodniami Wilmy Dudy Gracz i Agaty Dudy Gracz. Otworzyliśmy tą galerię, nie mogliśmy się z niej bardzo długo cieszyć, ale ten wirtualny spacer pozwala przynajmniej w tym trudnym okresie na obcowanie z sztuką tego wyjątkowego, wybitnego artysty. To musi nam wystarczyć, ale mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się w tych galeriach w rzeczywistości, w realu. To tyle od dyrektora krakowskiego NCK-u Zbigniewa Grzyba, a o szczegółach tych dwóch wyjątkowych wystaw opowie teraz Joanna Gościej-Lewińska, kuratorka galerii autorskich Zdzisława Beksińskiego i Jerzego Dudy Gracza w Nowochódzkim Centrum Kultury. Zapraszam gorąco na wirtualny spacer do galerii Jerzego Dudy Gracza, artysty, który zasługuje na poznawanie, ciągłą penetrację, nie tylko estetyczno-artystyczną, ale przede wszystkim z uwagi na charakter wnętrz, który został specjalnie dedykowany temu artyście, na takie oglądanie i takie spostrzeganie, jak świat w widzeniu Jerzego Dudy Gracza maluje się dla nas, dla pokoleń, a dla niego był pewną rejestracją i badawczą pożywką do zostawiania tychże właśnie śladów. Wnętrze rozjaśnione, pełne światła codziennego niemalże, jest tym bardziej zachętą, bowiem artysta tworzył głównie w plenerach i te plenerowe obrazy z różnych lat, w różnych cyklach, układają się w labiryntowym układzie. Wędrując, człowiek może oddychać zupełnie innym klimatem, najważniejsze, odrywając się od tej rzeczywistości, którą mamy. Ale nie bądźmy pewni, że ta twórczość jest lekka, łatwa i przyjemna. Jerzy Duda Gracz, jak wytrawny psycholog, rejestrował nas, nasze natury, swoją również i nie przekrzywiając ją, ale unaoczniając, ilustrował nas samych tej naszej kochanej polskiej rzeczywistości, która nijak się nie zestarzała. Proszę Państwa, ten spacer jest innym i dedykowanym tym, którzy mają ochotę na podróż po pejzażach polskich, innym od galerii Zdzisława Beksińskiego, artysty, który był przywiązany do swoich pracownianych, wizyjnych, twórczych działań. I ta mroczność, która tam była wyjątkowa, w tym również dedykowanym dla tej twórczości wnętrzach, jest antidotum na inną osobowość, inne widzenie i na oryginalność twórczą. Tę podróż polecam i zachęcam wszystkich do odwiedzin.

ruszenie zdjęć. Rozsławiła cię praca przy filmie Boże Ciało Jana Komasy. Czy jakieś projekty musiały zostać na razie odłożone? No tak, no niestety przede wszystkim chyba projekt Jana Matuszyńskiego, z którym zrealizowałam ostatnią rodzinę historii Grzegorza Przemyka, mój półgodzinny film, wiele dni zdjęciowych, bardzo szeroki plan zdjęciowy, no niestety musiał zostać przełożony. Być może uda się zrealizować go jeszcze w tym roku, chociaż nie jest to pewne, bo nie wiemy, jak ten świat będzie wyglądał. Natomiast dzięki temu mogłem się zająć współpracą nad scenariuszami. Każdy dopracowuje swoje scenariusze, które jeszcze nie ruszyły do produkcji. No i tu mam okazję współpracować zarówno z Anią Maliszewską, słynną polską reżyserką teledysków. Pracujemy nad jej debiutem fabularnym. Jestem współscenarzystą, więc jest to dla mnie nowe doświadczenie. Również współpracuję z Łukaszem Rundudą nad jego trzecim filmem o artyście sztuk wizualnych Danielu Rycharskim. I co ciekawe, pracuję również nad debiutem Mateusza Pacewicza, scenarzysty Bożego Ciała. To jest krótkometrażowy film właśnie. Być może wydarzy się tak, że dzięki tej pandemii wiele projektów zostanie dopracowanych na takim poziomie, dzięki któremu będzie wysyp bardzo ciekawego polskiego kina. I może nie jesieni, ale wiosną przyszłego roku. No ale mimo wszystko na brak pracy montażowej nie narzekasz. Co w tej chwili robisz? Dosłownie kilka dni przed rozpoczęciem tego ataku paniki wokół pandemii zgodziłem się, choć miałem pojechać na wakacje, bo właśnie skończyłem montaż serialu Król na podstawie książki Szczepana Twardocha. Reżyserem jest również Jan Matuszyński, więc to była wielomiesięczna, bardzo trudna praca nad 8 odcinkami. I pomyślałem sobie, że świetna okazja, żeby pojechać na wakacje i odpocząć w końcu. Ale jakoś tak przeczuwałem, że może jeszcze jeden projekt. I zgodziłem się na bardzo ciekawy, bardzo oryginalny film. Jest to adaptacja opowiadania braci Strugackich. Można byłoby określić ten film Science Fiction Holocaust. Film realizowany przez dwójkę reżyserów z Nowego Jorku, reżyserów reklamowych, którzy zapragnęli zostać twórcami również filmowymi. I to jest taka 50-minutowa opowieść, która miałaby stanowić pilot jakiejś większej serii tego rodzaju filmów opartych na fantastyce. Czy to braci Strugackich, czy Lema, czy innych twórców, to jeszcze się okaże. Natomiast sama współpraca była niezwykła, ponieważ miałem oczywiście lecieć do Nowego Jorku. Pandemia nie pozwoliła wsiąść do samolotu, więc uruchomiłem wszystkie możliwe narzędzia komunikacji z Nowym Jorkiem i pracowałem u swoich rodziców w urzędowie, w domu i tam tworzyłem film. Więc myślę, że to też jest ciekawy czas dla kultury, dla twórczości. Możemy się znaleźć w innych okolicznościach, ale również uprawiać to, co do tej pory uprawialiśmy, swoje zawody. I to jest ciekawe dla mnie doświadczenie, bardzo cenne i myślę, że na przyszłość będę go również stosował wielokrotnie. Bardzo dziękujemy, a z Przemkiem Chruścielewskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a do 10 w trójkowym sobotnim poranku Rico jeszcze się pojawi za mniej więcej 40 minut, a gościem Ryszarda Jaźwińskiego będzie Jowita Budnik. Serdecznie Państwu tę rozmowę polecam. Hi, I'm Jessie Ware. Stay at home with Radio Trójka. Just to get my way. Selfish love, darling, you do.